pedofíliával vádolják a kormánymédiában Osváth Zsoltot. A Bors egy 2020-as videóra hivatkozva arról írt, hogy a youtuber a Pesti TV egyik műsorában bevallotta, hogy küldött már egy 18 éven aluli kiskorú fiúnak is pornográf felvételeket, és a fiút is rábeszélte ugyanerre. Osváth a Telexnek azt nyilatkozta, nem pedofil afférbe ismeréséről van szó, hanem arról, hogy valaki rávett egy 17 éves fiút, hogy csőbe húzza, és pedofil gyanúba keverje őt. A youtuber elmondása szerint a fiú magát felnőttnek kiadva jelentkezett nála az intim fotóval, majd erotikus csetelésbe kezdtek. Viszont mikor a pesti srácok megpróbálta ezt a beszélgetést Osváth lejáratására felhasználni, a youtuber utána járt az ügynek, és kiderült, hogy a fiú még nem töltötte be a 18-at. A cikk megjelenése után Tényi István és a Mi Hazánk mozgalom is feljelentést tett Osváth ellen gyermekpornográfia bűncselekmény gyanúja miatt. Jól látszik, hogy Orbán Viktor nem hátvéd, ő nem védekezik, ő támad, ő csatár, ő gólt akar rúgni. Akkor is gólt akar rúgni, amikor éppen szétesett a védelem, egyszerűen csak több gólt kell rúgni, mint az ellenfél, és akkor nyerünk. Ez, aranycsapat. Igen, ez az, ahogyan a DK értelmezi a kegyelmi ügyet, Isten, haza, pedofília. Erre válaszol, erre reagál a Fidesz. Jól érezhető, mintha maga a Fidesz rendelte volna meg ezeket a plakátokat. Véletlenül se arról szóljon a diskurzus, hogy a feudális rend Magyarországon bárkinek kegyelmez, aki jónertárs, és bárkit megfingat, aki nem elég jónertárs. És ez alól a pedofil bűnsegédek sem képeznek kivételt. Mert erről szól a kegyelmi ügy. Nem arról, hogy ki a pedofil. Sajnos az MZP kezdte el ezt a diskurzust. Hogy ti buzisztok? Hát ti vagytok a buzik! Hát ti pedofilosztok? Hát ti vagytok a pedofilok? Hogy erről szóljon, hogy ilyen színvonalon zajjon a kommunikáció. És Rogán Antal köszöni szépen, legyen ez egy pedofilia licit. Pedolicit. Közted és köztem. Te szerinted én vagyok a pedofil. Szerintem meg te. Kenjük szét a szart. Kenjük szét a szart egymáson. Itt te tudsz pedofilozni engem. Én is tudlak téged. Te neked van egy ügyed. Én is gyártok rólad ügyet. És akkor tudod, a végén meg az egész bele fog veszni egy hatalmas nagy pedofilia felhőbe. Voltak ezek a 2020-as évek. Hát ezekben össze-vissza pedofiloztak a pártok, a politikusok. Egyik a másikat, volt egy csomó ügy, és ezek egyike volt a kegyelmi ügy. Ez a cél, ez a cél. Most jól látható, hogy a DK-s narratívára viszont válaszol Rogán Antal. Jól látszik, hogy Rogán Antal elkészítette rendesen a házi feladatot, amit feladott neki a kegyelmi ügy kapcsán Orbán Viktor, és most már körvonalazódik, hogy mi a válasza a NER-nek. Egyéb pedofil ügyek lesznek. Ez az egész egy pedofil botrány sorozat. A pedofilabbak. Igen, egy pedofiliával kapcsolatos botrány sorozat ködébe fog veszni a kegyelmi ügy. De ez lehetnének a cél. Ezek valódi pedofil ügyek? Nagyon különös, hogy pont most. Különös, hogy pont Osváth Zsolt. Pont az Osváth Zsolt, aki tüntetést rendezett ellenük. Milyen különös, nem? Igen, micsoda, de milyen szerencséje van Rogán Antalnak. Hát ez a jutalma a civil kiállásnak. Igen, de megint csak kihúzták a lottó szelvényét. Persze, de azért azt tegyük hozzá, hogy amit te említesz, hogy a pedofília irányába viszik el ezt a történetet, miközben nem erről szól, a kegyelmi ügy arról szól, hogy megbocsátottak valakinek, aki közel állt hozzájuk. Úgy tűnik, hogy nem is egyikükhöz, hanem többükhöz is. Tehát erről kéne szólnia, de ehhez képest, hogyha már itt tartunk, akkor az Osváth Zsolték által rendezett tüntetés, amelyik ugye az utóbbi időknek, lehet mondani, hogy évtizednek a legnagyobb magyarországi tüntetése volt, az is egy picit elterelte erről a figyelmet, hiszen annak a központjában a gyermekvédelem állt. Nem az állt, ami egyébként szerintem is, hogy Robi mondta, a legnagyobb botrány ebben az egészben, hogyha te közel állsz a NER-hez, NER-társ vagy, akkor szinte mindent megtehetsz, vagy mondhatjuk, hogy mindent megtehetsz. Lehet, hogy elítél a bíróság a végén, de akkor majd valaki kegyelmet ad, hogyha szólunk, egészen pontosan a köztársasági elnök, aki aztán utána beáldozható, ha szükség van rá, és majd kinevezünk egy másik köztársasági elnököt, aki szintén megteheti. De ha beáldozható, akkor itt dől ez az elmélet, mert akkor nem elég na de mekkora az áldozatnak lenni, hiszen a tetejéről is le lehet. Tragikus körülmények között beáldozható a pozíciója. Azért, az, tudod, nem azt jelenti, tehát hogyha Orbán Viktort fenyegeti egy üszkösödés, ott végtagokat vágnak le. Ez a NER érdeke azért. Elsőrendűen a NER-nek van itt érdeke. Elsőrendűen a rendszer a fontos, és bárki feláldozható annak a mentén. De az, hogy nem hagyunk senkit az útszélén, az azt jelenti, hogy 4,5 milliódat Katika meg fogod kapni az életed végén. Ez emelkedett 600 000 forinttal, csak szólok. 5 100 000 forintodat meg fogod kapni az életed végén, sőt, még emelünk. Várjál, azóta igen, megint emelkedett. Várjál, mióta mondtam. Igen, tehát lehet, hogy az adás végére lesz ez már 6 millió is, de egyébként meg azt érdemes hozzátenni, hogy Novák Katalint lehet, hogy látszólag nagyon elítélték, de ahogy én olvasom, a titkos beiktatáson, ugye az új köztársasági elnöknek egy titkos beiktatása volt, ott volt Novák Katalin. Tehát azért annyira nem vetette ki magából a rendszer, hogy oda ne hívják meg. Tehát annyira erkölcsileg nem ítélik el a tettét, hogy oda ne hívják meg. Tehát le kellett mondani Novák Katalinról. Ahogy Trump nem volt ott a beiktatásán Joe Bidennek, és egy csomó előző amerikai elnök, igen, úgy Novák Katalin ezt a fajta különeljárást nem érdemelte ki. Novák Katalin nem bűnt követett el, hanem hibázott, ezt érteni baleset kell. Volt. Hibázott, mert Novák Katalin hagyta magát meggyőzni a Balogh Zoltán által arról, azáltal a Balogh Zoltán által, aki máig meg van győződve, a Kónya Endrének az ártatlanságáról, hogy ez az iskola igazgató helyettes, ez bele lett ebbe az ügybe keverve, hogy ez az ember ártatlan. Na most ő pedig hibázott, mert kegyelmet adott valakinek, akiről őt meggyőzték, hogy ártatlan. Bár nem derült ki azóta, hogy ne lenne ártatlan, hanem hogy bűnös lenne, nem vetődött fel újabb és újabb olyan információ a Novák Katalinnak a tudomására, amelynek a nyomán ő ezt a véleményét megváltoztatta, viszont a fideszes intézetek lemérték a közvélemény alakulását, és jól láthatóan ez ártott a Fidesznek, ártott a rendszernek, tehát hiba volt. Hozzánk hiba tartozol, volt, hiba de volt. Most vissza kell lépni egy picit. Igen. De a titokban találkozunk, ott lehetsz azért. Igen, és ide tartozik a legcinikusabb mondás, több, mint bűn. Hiba. Hiba. Hogy lehetne a hiba több, mint bűn? Úgy, hogy megvagytok rohadva. Úgy, hogy elrohadt a lelketek. Úgy. Ez a tanúsága, a tanúság tétele annak, hogy korruptak vagytok a velőtökig, hogy ti szerintetek a hiba több, mint a bűn. Hadd kérdezzem meg, ugye meggyőzték arról, hogy ártatlan. Balogh Zoltánt mondjuk. Ki győzte meg, és az az ember, ha ennyire meggyőző, hol volt a bírósági eljárások során, mint 3 lépcsőfoknál? Fú. Hát ha ekkora nagy ász, hogy tulajdonképpen egy 15 perces beszélgetésen múlott, hol kóborolt ez az ember, amikor szükség lett volna rá, hogy az ártatlant kimentsék? Másik kérdés. Mi most nem ugyanúgy tudomásul vesszük, hogy az Oswald Zsolt egy necces ügybe keveredett, vagy és ártatlannak gondoljuk, és így átlapozunk rajta. De azért hagyj említsem meg, hogy egy nem pedofília a 17 évessel kapcsolatban akár szexuális viszonyt létesíteni, ha ő beleegyezik, hogy ízléses vagy nem, más kérdés. Igen, nem tudta, és azt mondja, hogy is át lett verve, igen, de ezt nem tudjuk, hogy igaz-e, tehát továbbra is azt mondom, hogy én nem akarom elfogadni így, hogy ártatlan, és behúzni a Balogh Zoltán kártyát. Felvételt tulajdonolni vagy készíteni 18 év alattiról bármilyen beleegyezik is van, akkor is illegális, viszont amellett, a félmondat mellett ne menjünk el, amit az Oswald Zsolt mond ezzel kapcsolatban, valaki rávette ezt a fiatalt, hogy mondja azt, hogy 18 fölötti, na az a problémás. Képzeld, hogy valahol, ha ez így igaz, van egy ember, aki rávesz egy 18 év alattit, hogy kezdeményezzen chat üzengetés valakivel, és utána ossza meg, na az egy minimum ennyire kivizsgálandó, tehát ha Mi Hazánk feljelentést tett, akkor remélem, hogy a rendőrség egyik szeme az ezen az állításon lesz. Vásárhelyi János se kiskorúakat rontott meg, hanem fiatalkorúakat. Most, hogyha ezt ilyen nagyon precízen akarjuk értelmezni, akkor ez efebofília, méghozzá homoefebofília, nem abban az értelemben, a szótári értelemben, vagy a tudományos értelemben vett pedofília, de azért jelezném, mondjuk az is egy más kérdés, hogy a Vásárhelyi János ugye ki lett vizsgálva, és az el lett ítélve. A Kúnya Endre ügye is ki lett vizsgálva, bírósági tárgyalás le lett folytatva, és el lett ítélve. Tehát ellettek ítélve. Tehát ott a bizonyítási eljárás lezajlott. Míg ez a Rogán Antalnak, meg a Habony Árpádnak a kreatív értekezletén született ötlet, hogy akkor most az ellentüntetésnek az egyik szervezőjét azt pedofilozzuk össze. Ha majd lefolytatják az eljárást, ha majd elítélik az Osváth Zsoltot ebben az ügyben, akkor lehet ezt a két ügyet egyenrangúként tekinteni. De Robi, ez lényegtelen. De. Ez a része már lényegtelen. De, nem? De még ha bizonyítást is nyer a dolog, az egészen más, hogy egy fiatalkorú homoszexuális fiatal, tehát valaki, aki homoszexuális fiatal, még ha törvénytelen is a képnek a birtoklása, a róla készült képnek a birtoklása, hogy ez a homoszexuális fiatal egy nagykorú homoszexuálisnak elküldi a dickpikjét, mint az, amikor a gondviselője egy fiatalkorúnak, akire rá van bízva, egy heteroszexuális tinédzsernek hivatásszerűen ez megrontja őt. Igen. Ez azért nagyon, persze, még akkor is, hogyha mondjuk lefolytatják a bizonyítási eljárást az Osváth Zsolttal szemben, és elítélik őt, akkor is más ügy, más szint. Ugyanakkor, Robi, én szerintem azért lényegtelen ez, mert hogy látjuk, itt élünk ebben az országban, láttuk mondjuk a 444-nek a Valótlanul című filmjét is, tudjuk, hogy ezeknek a lejárató kampányoknak, már pedig feltételezhetően ez is az, nem az a lényegük, hogy a végén elítéljék majd, tehát hogy igaz legyen a vád, hanem az a lényeg, hogy a vád minél több emberhez jusson el, és ezáltal hiteltelenítsenek valakit, és ezáltal funkcionáljon ítéletként így a van közvéleményben. De ezzel egyébként mit tudsz kezdeni, amikor itt azt említetted, Robi, hogy majd az utókor úgy emlékszik vissza, hogy a 2020-as évek az ilyen pedofil ügyeknek az évtizede volt, és ugyan miért változna ez meg? Azért, mert hoznak egy szabályozást, hogy innentől kezdve az olyan, mint a gyűlöletbeszéd, a pedofil vád, és még jobban tabusodik, és ezért már valaki, aki ténylegesen zaklattak, az nem mondhatja el, hogy zaklattak, mert a törvényben korlátozok, hogy na jó, gyerekek, ezt mostantól nem vágjuk egymás fejének, és még messzebb kerültünk egy olyan állapottól, ahol védelem jár ezeknek az embereknek, mint ahol most vagyunk. Szerintem a lényeges az az, hogy ezekben a hetekben, ezekben a hónapokban a pedofíliával lehet valakit lejáratni. Nem az a lényeg, hogy a egyre pedofíliáról van szó. Igen, szerint. Igen, de most még amíg ez terítéken van, addig ezzel lehet lejáratni, azért, mert ezekkel támadni. Azért, mert ki lett siklatva a diskurzus. Ki lett siklatva a diskurzus, és ebben mindenki bűrészes. Ennek a feudális Magyarországról kellene szólnia ennek az ügynek, amelynek egy mellékkörülménye, hogy épp egy pedofil bűnsegédet mentettek fel. Csak itt a kormányzat azt látja, és az ellenzék is azt látja, hogy a pedofília az még az utolsó tabuk egyike, ami nem fér bele a közvélemény számára, tehát pedofilozni kell egymást, tehát rá kell egymásnak ütni, hogy a másik a pedofil. Így van, és ráadásul a közbeszéd és a lejáratások olyan szintre jutottak, hogy most már nagyon súlyos vádakat kell megfogalmazni, hogy azok célba érjenek és tényleg romboljanak, mert annyira hozzászoktunk már mindenhez. Az a kérdésem inkább, hogy innen hova lépünk majd tovább? Mi lesz a következő? Mert most, ahogy mondja Oszi, pedofília. Igen, jönnek ezek a vádak egyre több ember ellen. A végén már ezt sem fogjuk felvenni, ezt sem fogja felvenni a közvélemény, akkor mi lesz a következő? Akkor már csak a gyerekgyilkosság marad. Nincs a pedofiliánál, nincsen súlyosabb tabu, csak a gyerekgyilkosság, és aztán vége. Nincs tovább. És ha Robi, te azt mondod, hogy a rendszer lényegével kéne foglalkozni, akkor most egyébként azzal foglalkozunk, akkor, amikor Osváth Zsolt lejáratásáról beszélünk, akkor a rendszer lényegét érintjük. Azt, hogyha valaki megszólal és elkezdi kapizsgálni, hogy ez a rendszer miről szól, vagy össze tud csődíteni egy tömeget, amelyik veszélyesnek látszik a rendszerre, akkor jönnek valakik, szerveznek egy 17 éves fiút, aki majd csőbe húz, vagy szerveznek valaki mást, készítenek egy lejáratókat. Az két évvel ezelőtt mesélt erről, és ki tudja egyébként, hogy ennél még korábban történt, tehát az események sorrendje. Igen, igen, de akkor azt mondom neked, hogy akkor majd kiderül, hogy már szerveztek valakit, hogyha te véletlenül megszólalnál, akkor legyen ellened anyag. És ki tudja, hogy milyen anyagok vannak bárkiről, aki még megszólalhat a következő hónapokban, már Rogán Antal fiókjában, amik elővehetők szükség esetén, és ugyanígy a megfelelő pillanatban, ha összehozott egy nagy tüntetést, vagy ha olyat mondott, ami már tényleg veszélyes, akkor előveszik róla, és nolám, hát ez az ember megbízhatatlan, nem azzal vitatkozunk, amit mond, mert soha nem azzal vitatkozunk, amit mondanak, hanem bemocskoljuk azt, aki mondja. A száját hiteltelenné tesszük, nem a szavakat. Én nem csodálkoznék, hogyha nem sokára pár hónapon belül békemenetelnének a nertársak, hogy megvédjék a magyarokat Osváth Zsolttól. Elképzelhető. Tehát ez is benne van. És mi a következő? Tehát mit tudunk mi tenni? Lesz olyan, amikor már eljut mondjuk odáig ez, hogy már mindenkit összemocskoltak, akit össze lehetett, már hetente annyi ügy volt, hogy a saját maguk közvélemény, a külön neres közvélemény sem befogadó, mert már nincs, ami megérintse. Eljöhet ez az időszak, amikor már annyi mindent mondtak, akkor mi lesz a következő lépés? Lesz következő. Hadd mondjak egy furcsa, ide nem illőnek tűnő rövid történetet, amikor 19 évesen dolgoztam, és kaptam 22 000 forint fizetésemelést, akkor az egykori ENSZ katona céges sofőr, nem tudom, 45-50 éves fickó annyit mondott, hogy látom, hogy örülsz neki meg minden, de hidd el, másfél hónap, és belakod azt az életszínvonalat, amely növekményt ez jelenti. Na most, ahogy csúszunk le ebben a kommunikációs posványban, valójában az utat megtesszük, de mindig csak az elmúlt 2 hónap vagy 2 év környezetünkre emlékszünk. Nem biztos, hogy rosszabbul fogjuk érezni magunkat, pedig rosszabb helyen leszünk, és rosszabb helyen leszünk. Tehát, hogy tart ez valahová, de ennek abszolút haszna, politikai haszna bármelyik speaker számára ott helyben már nem lesz. Tehát egyre rosszabb helyen leszünk, de az egyre undorítóbb kijelentések, azok nem hoznak nekik nagyobb előnyt, hanem ez valamilyen elkerülhetetlen lecsúszás, miközben folyamatosan homeosztázisnak fogjuk megélni azt, hogy ja, hát igen, ez így szoktak ezek beszélni. Az van, hogy az Orbán Viktor, meg a Rogán Antal, meg a Habony Árpád nagyon jól kalkulál a magyar társadalom erkölcsi integritásának a hiányával. A magyar társadalom, ezért nem működik egyébként a korrupcióval való revolverezés, mert a magyar társadalom maga is korrupt, és amikor korrupt vezetőket lát, akkor nem viszajgást érez, hanem tiszteletet. Na most az ellenzék ehhez a helyzethez próbál alkalmazkodni. Az ellenzék ezen a pályán akarja legyőzni a Fideszt, és ezen a pályán, az erkölcsi relativizmus pályáján, ahol csak ügyesség van és ügyetlenség, csak hatékonyság és hatékonytalanság soha nem győzhet. Ezt kéne végre észrevenni. Ez így nem fog menni. Ők nem lesznek ügyesebbek, mint az Orbán Viktor. Nem lesznek ravaszabbak, mint a Rogán Antal meg a Habony Árpád. A magyar társadalom erkölcsi integritását kéne helyreállítani. Helyreállítani. Nem belemenni abba a licitbe, amit Rogán Antal diktál. Nem az alkalmasság és alkalmatlanság, hatékonyság és hatékonytalanság mezején kéne a Fideszt legyőzni, hanem vissza kéne állítani. Az ember igenis képes jobbá válni, csak a helyzet az, hogy ahogyan a Fidesz nem hisz abban, hogy a magyarok megjavíthatóak, úgy az ellenzék sem hisz abban, hogy a magyarok megjavíthatóak, mert maga az ellenzék sem különb morálisan, mint a Fidesz, csak bénábbak, nyomorultabbak, miközben semmivel sem különbek. Robi, én azért feltételezem, hogy vannak olyanok, akik nem állnának bele ebbe a romló spirálba az ellenzéki oldalon. Lehetnek ilyenek, néhányan. A hatházival kapcsolatban vannak bizonyos illúzióim, de a helyzet az, hogy a hatházi is minden nappal, amit ebben a politikai osztályban eltölt, minden nappal formálódik azzá, vagy deformál, inkább így pontos, deformálódik azzá, mert ez így működik. Magához rontja az a mocsár, magához rohasztja, mert ez a fizikája sajnos az elzülésnek. Egyébként a korrupció nagyon jó példa volt arra, hogy alkalmazkodik, hogy szokik hozzá egy társadalom a legmocskosabb dolgokhoz is. A korrupció még nem a legmocskosabb, de azért a korrupciónak vannak szintjei. Tehát nem tudom, mivel kezdődött pontosan, mert a korrupció valószínűleg az emberrel együtt született meg, de hogy Magyarországon itt a rendszerváltás óta nyomon követhető, hogy volt, amikor 80 millió forintnak az elosztásából óriási balhé volt. Volt, amikor a Tocsik féle ügyben 800 millióval baj volt, most a 100 milliárddal sincsen baj, azzal sincs, hogy országrészeket látunk, amit valakik a saját nevükre iratnak, és a korrupcióval már pontosan ezért nem is lehet operálni, mert már nincs az a szintje, amit el lehetne követni, és megérintene minket erkölcsileg, vagy hát lehet, hogy minket itt a szobában igen, de a magyarokat nem. A jó és a rossz fegyverneméből át lett ez vezetve a hatékony vagy sikeres és a nem sikeresnek a fegyvernemébe. Már a dualizmusban sem volt ez másképp. A Mikszáth Kálmánnak a abszolút irodalma nagy részt arról szól, hogy hogyan és milyen körülmények között lehet okosba megoldani az érvényesülést igen. Magyarországon. A Bors egy 2020-as videóra hivatkozva írt arról, hogy a YouTuber a Pesti TV egyik műsorában pont-pont-pont így hangzik a bejátszónk. Ugye most nem azt akarom mondani, hogy minek ment oda, meg mit keresett a Pesti TV műsorában, de ezek szerint ott, ahogy a témák között lavírozol, abból ennyire jól utolérhető a különböző hibád vagy rászedésed. Ugyanakkor emlékezzünk arra vissza, hogy törölték a Pesti TV YouTube csatornáját, és szerencsétlen Zsoltnak a saját csatornáján van fenn 3 darab, a Zsoltime csatornán a Pesti TV-s felvétel. Tehát, hogy a Bors, vagy akár a Borsnak a múzsája, aki segít neki témát találni, hogy kinek is kéne neki menni, lehetne ilyen hatékony, vagy honnan tudja végignézni a megfelelő részeket, fölhívja a Pesti tévéseket, hogy toljátok már át Vinyón azt, amit letöröltek a YouTube-ról, mert keresném ezt a Oswald Zsolt felvételt 2020-ból, hiszen már nincs YouTube csatornátok, vagy pedig fölment a Showtime csatornára, és egyszerűen megnézte, ami ott van. Oszkár, hogyha ez szándékos rászedés volt, akkor ezt ők félretették. Tehát ez készen állt, ez ott volt. Tehát nem véletlenül csinálták ezt a szándékos rászedést ezzel a 17 éves fiúval. Tehát ez dokumentálva volt, benne volt egy paksamétában, egy számítógépen fel volt töltve egy doksiba, és ott volt a szükség esetén elővehető. 2-3 évvel ezelőtt meg el is tudom ahogy képzelni, ugye, hogy már ez most, megvolt. Igen, Azariáról is ugye egyre szebb híreket jelentettek meg rögtön ezután a tüntetés után, pedig egy ideig úgy tűnt, hogy Azaria annyira népszerű, hogy próbál a Fidesz közelebb lépni hozzá, ha már Azaria nem hajlandó közelebb lépni a Fideszhez, hogy úgy csináljon, mintha egy brancsba tartoznának, de ezen a tüntetésen végképp kiderült, hogy ez nem ugyanaz a brancs. És innentől kezdve ugye az alapjogokért vezetője nyilatkozott róla, hogy hát ez az ember nekünk ne beszéljen, aki a Toj-Toj WC-nél lesz, meg azt csinált lányokkal. Ugye? Tehát már idáig megyünk, de nekem az a meggyőződésem... Beszéljen az, aki az egész fesztivált privatizálja, beszéljen az, aki az egész Toj-Toj WC rendszert üzemelteti. A Palacsinta fesztivált? Ők beszéljenek, nehogy már az, aki a Toj-Toj WC mellett egy csajjal közösült, na nem már, az pofázzon. Meg hát kérjük számon az erkölcsiséget, nem? Hát az itt az ideje, hiszen a Fidesz az olyan példát mutat, ahogy más nem mondjak, ugye nem hazudnak semmiben, hiszen az alaptörvényt megíró ember sem bukott le, amint ereszről lefele ereszkedett. Meg hát Dajcs Tamás, ugye, aki az Európai Parlamenti Lista vezetője a Fidesznél, ő a magyar konzervativizmus megtestesítője, kár lenne tagadni. Ez így van. Most attól, hogy egy kicsit lisztes az orra. Tehát az a meggyőződésem, hogy az emberek mindenhol ugyanolyanok, csak van, aki ezt állítja saját magáról, és van, aki azt. Azaria elmondta az igazat.